بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب رفع اليدين في الاستسقاء د استسقاء په دعا کې لاس پورته کول د سنت طریقه ده بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک دومره پورته کړی چې دا غي د ترخونو مبارکو سپینواله کتل شوی او بل دا لاس الټه کړی مې باطن د لاسونو ازمکی طرف لګرځول او ظاهر اسمان طرف لا او دومره مقدار باندې پورته کړی چې دا غي د ترخونو غسپینواله کته شو اهل علم و محققین ذکر کړي چې په دعا کې رفع الیدین یا ترک رفع الیدین د دې درې حالتونه دي یو هغه دعا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ای چې په یو مقام کې دعا کړي لاس پورته کړي نو په دغه ځای کې په دعا کې لاس پورته کول لا سنت طریقه ده لکه دې باب کې به حدیث راشي چې د استسقاء په دعا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړیو بلکې په دې رفع الیدین کې مبالغه کړې و حتی یرا بیاض ابطیه تر دې چې د ترخونو سپینواله کته شو دارنګ میدان عرفات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعا کوله لاس پورته کړیو تر دې چې د اوخې هغه واګیو کیزینی ولې وی نو غپړې د لاس مبارک نو ورزیدو نو یو لاس پورته کړو په بل لاس باندې غپړ راوچت کو دارنګ په احادیث صحیحو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیع قبرستان لتلو مسلمانانو له دعا کوله نو د زیارت القبور په غو دعا کې لاس درې پیری پورته کړیو نو کوم مواضع او مقامات کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاس پورته کول ثابت دي په غزه کې لاس پورته کول سنت دي او کوم زینو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعا ثابت ده خلاص نه دي پورته کړي نو په غزه کې دا لاس نه پورته کول سنت طریقه ده لکه په مسجد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړي دي په سجده کې دعاګانې کړي د سلام نه مخکې دعاګانې دي په مسکی پاغې کې لاس پورته کول نه دي ثابت دارنګې د فرض منځونو پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په احادیث صحیحو کې په بعضی احوالو کې دعا ثابت ده خو لاس پورته کول په صحیح احادیثو کې نه دي ثابت دارنګې د کوروالی او جماع نه مخکې دعا کول صحیح احادیثو کې ثابت دي هغې کې لاس پورته کول نشته نو کوم مواضعو کې چې دعا ثابت ده خو لاس پورته کول نه دي ثابت نو په دغه ځای کې لاس نه پورته کول سنت دي درېم هغه محل او مقام دی چې د دعا ترغیب پکې راغلی چې په دغه وخت کې دعا قبلیږي نو په هغې کې چې لاس پورته کړی شي دا مستحب طریقه ده ځکه دا لاس پورته کول د آداب او دعا نه دي او د اسباب الاجابه نه دي چې الله رب العالمین په دې سره دعا قبلی حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان يردهما صفرا ستاسو رب د حیا او د عزت خاوند نه بنده چې ورله لاس پورته کی نو حیا ورزی چې دا لاس خالی پریدي بلا احادیث په دې باب کې بیا راغلي دي چې مجموعي لحاظ سره د تواتر مرتبه لرسي چې په دعا کې لاس پورته کول امام سیوطي رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې مستقل رساله لیکلې دا غینوم د فض الوعاء په دعا سره فض الوعاء فی احادیث رفع الیدین فی الدعاء هغه حدیث راجم کړي چې په هغه کې دا ترغیب راغلي چې په دعا کې د لاس پورته شي او دا لاس پورته کول د دعا د آداب نه دي د اسباب الاجابه والاستجابه نه دي قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني آل مولى بني آب اللحم عمير رضي الله عنه چدا مولا او غلام او د ابو اللحم د اولاد ابو اللحم په لفظ د اسم فاعل په مت سره دا مشهور صحابي د په نوم کې د اهل علم اختلاف د چې د ابو اللحم نوم سو معنا د ابو اللحم خدا دا چې د غوخ نه انکار کول لانه یابا ان یاکل اللحم دې صحابي د دین انکار کړو دای نه خوښول چې غوخه دی وخوري یا په زمانه د جاهلیت کې چې به درگاهونو د پاره کې ذبح کیږي فکان لا یاکل ما ذبح علی النصب په درگاهونو باندې چې کوم ذبح شوی هغه غوخه به نه خوړه نو په دې باندې مشهور شو چې اب اللحم ورلویل کې دی شو د دې نوم د عبد الله ابن عبد ملک یا عبد الله ابن عبد الملك په الف لام سره او بازي ذکر کړی د نوم د خلف ابن عبد الملك ابن عبد الله او دا کوم عمر چې ذکر شو په اسناد کې نو دام صحابي صغیر دی د صحابه کرامو مختلف طبقات دي بازي صغار صحابه دي بازي کبار بازي سابقین اولین نو دا عمر رضی الله عنه وی چې انه را النبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم کتل او یستسقی عند احجار الزید چې د استسقا موزی کولو عند احجار الزید د احجار الزید په مدینه منوره کې دی یو زینومو کما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر مصلا و د اختر منځونه به کول نو د غزل احجار الزيت وي د احجار الزيت معنا ده د تیل وغکانی مولا لقاری رحمت الله علیه وی سمی بذلك لسواد احجارها بها كانها تليت بالزيت چې د دې تور تور کانی وتابوي کدا په تیل باندې ککړکړی شوی دی او تیل په اڑول شوی دی سوي سوي کانی ښکارېدل اوسم د غکانی په دې انداز باندې دی د دې تقریبی محل دا دی چې سړی په باب السلام باندې روزي نو د غزې کې اوسم معمولی غونټ میدان شته مسجد غمامه مسجد ابوبکر نارنګ مسجد علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین د درې جمعهونو په دغه میدان باندې جوړ دی واړه واړه تاریخی مساجد دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصلا وا دل احجار الزیت وی چې ما او نبی صلی الله علیه وسلم کتل او چې د استسقاء موزه کول د احجار الزیت سره دغه مقام کې قریبا من الزوراء چې دا د زوراء مقام سره نږدې و دا زوراء د مسجد نبوي سره په غربي جانب باندې نږدې ځای و چې د صحابه کرامو بازار بم پکې لګېدو دې سره خوا کې ثقيفه بنو ساعدم و مخک ذکر شول چې د جمعه دا روم باندې اذان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما په زمانه کې نو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په زمانه کې دا اذان سی واکړې شو مؤذن لبه حکم کولو چې اول اذان د په زوره مقام باندې وکي نو د بازار سره خوا کې به دا اذان کیدو دی صحابي نبی صلی الله علیه وسلم کتل او چې د استسقاء موزه کول د احجار الزيت سره په داسې حالت کې چې د زورا مقام سره قریب او قائما ولاړ يدعو دعای غختا یستسقي طلب د باران کولو رافعا يديه لا سونه پورته کړي او قبل وجهه د مخ په طرف باندې لا يجاوز بهما راسه تجاوز نکول په دې لاسونو باندې راسه د خپل سرنا یعنی د سر مبارک په مقدار باندې د لاسونو پورته کړی او دا غي نه برنو اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات دی امام ترمذی په جامع کې ذکر کړي دارنګ نسائی په سنن کبرا کې، امام احمد په مسند کې، ابن حبان په خپل صحیح کې قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي د سنن ابي داود نسخه په دې کې مختلف دي چې دا لفظ د بواكي دي ک لفظ د بوادن دي نو بعضی نسخو کې دا لفظ د بواکی راغلی نو معنا دا ده چې زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی وي او جړلې چې قحط ده لوګه او تند د باران نکیږي نو تاسو سوال کوي چې الله رب العالمین باران وکي نو دا بواکی صفت ده د نساء او د پار نساء ان باکیات جړیدون کې زنانه راغلی وي د باران او د دعا مطالبه د نبی صلی الله علیه وسلم نکولا یا دا صفت د نفوس د پاره نفسم چون کې مؤنث سماعی ده نو راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نفوس باکیه هغه نفسونه جړیدون کی چې د باران مطالبه کولا یا دا لفظ د بوادن ده مراد تن اهل البادیه دي باندچیان نبی صلی الله علیه وسلم لراغلی چې د باران مطالبه کولا چې د باران د پاره تاسو دعا وغواړئ ځکه فصلونه او حیوانات تباکیږي او په بعضی نسخو کې دا لفظ راغلی دی یوا کې او اول کې یاد او په اخر کې حمزه د یوا کې او ضمیر بیا راجی د نبی صلی الله علیه وسلم لا معنا دا ده چې يتحامل علی یدیه اذا رفعهما فی الدعاء رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لاس باندې یو قسمه تکیه والا چې کله به دعا د پاره پورته کل خدا اول دو احتمال سیدی چې یاد بواکی شي دا د صفت شي د نساء د پاره یا د نفوس د پاره نفوس باکیه یا نساء باکیات او یاد دا بوادی شي مراد دتن اهل البادیه زمیدار او بانډچیان شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دعاء غختوا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا يا الله باران روري پمون باندي يا حمزة وسليد پا اسقناك او يا حمزة قطعيدة دباب افعالنا اللهم اسقنا او یا حمزه وصلیه ده اللهم اسقنا ده باب ضربه یضربونا یا الله اس کے پمون باندی روره پمون باندی غیثن باران مغیثن مغیثن په معنا د معینن سره چینه دار د اغاثی نه ده مریئن مریئن معنا د محمودن محمود العاقب لا ضرر فيه چې د دې انجام او عاقبت محمود وی په دې کې څه ضرر ني مریعا یا مریعا دا په زمید میم سرا یا فتحې د میم سرا چې دا یا ساکنه وی معنا یې دا ذا مراعت و خصب چې په دې باندې زمکه سیراب کړي شي او زمکه په مړ شي او یا دا میم مضموم نه او د یا په زیبانې بعد مربعن د مربعن معنا د منبتل للربيع چې د رازرغونون کوي هغه سپرلي لرا چې په دې باران سره د ځمکې نه فصلونه روټو کیږي او هر څه داسې شنه شي چې ته به سپرلی دی سپرلی راوستون کې نو د مریعن په زیبان د بیا دا مربعن دی ربيع سپرلي لویل شي نو د مربع عن معنا دا د چ پدی سر از مکه ش نشی تبوی چ سپر لی دی او باز د یا په زیبان دی تازه کر کړی د مرتع عن نو د مرتع عن معنا بیا دا د منبتن لما يرتع الابل چې دا سه فصلونه پدی باندې روټو کیږي واخر زرغون شي چې خلق پکې بیا حیوانات او خان سره د پکې سری حاصل او مقصد دا ده چې فائدہ من باران په موږ راوړي چې پاغي سرزمکه مړه شي راجوندۍ شي فصلونه روټو کیږي نافعا فائدہ من غیر ضار چې په دې کې څه ضرر ني عاجلا غیر عاجل په تلوار سره چې په دې کې انتظار ني. قال نجابر ابن عبد الله رضی الله عنهما وی فاتبقت عليهم السماء نورا خورش و پدوی بانده وریز اتباق دی لویلی شی چی یو شی پچا بانده را خور شی بلکل پدی سر بانده را شی و پد شی فا اتبقت علیه مسما اونو اسمان پدی بانده وریز دا سی را خورکا چی ددی اغسرون او بر طرف پد کو مقصد دا سمدستی پی وریز راغا والله رب العالمین پی باران رو ورولو. نو دې روایت کې امدادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا او الاستسقاء کې لاس پورته کړی چې کله دا لفظ د بواکی په دې کې نسخه د یواکی او شی چې لاس پورته کول د دعا د پاره او دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته و. اسناد د دې حدیث صحیح دی. ابو عوانه او ابن خزیمه دارنګ امام حاکم د دې حدیث تصحیح کړي. امام ذهبی د دینه سکوت اختیار کړی. د امام ذهبی تعلیق د احکام د حاکم بانی نو کله غدی یو حدیث تصحیح کی امام ذهبی دا غینه سکوت کی نو اهل علم دیلم د امام ذهبی او قسمه موافقت وای چې امام حاکم تصحیح کړي وسکت عنه الذهبی. د دې حدیث اسناد له امام نووی رحمت الله علیه په کتاب الاذکار کې صحیح ویلی. ابن عبد البر رحمة الله عليه وي هو أحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء. دعاء الاستسقاء بارك چوي كم دعاگان راغلي نو بهتر اسناد والا حديث بكدادين چه كم مرفوع دعاگان دي در رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض اهل علم دي حديث لزعيف ولي ارسال دو وجنا ځکه بعضې طرق باندې دا حدیث مرسل راغلی دی. یزید الفقیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا را نقل کوي. اعلان کې یزید الفقیر دا تابعی دی صحابی نه دی نو حدیث کې بیا ارسال او انقطاع ده. خو د حدیث دپاره نور طرق او اسانید موجود دي چې په هغې سره وصل د حدیث دا راجح او غوره ګرځي. دا حدیث عبد بن حمید په خپل مسند کې ذکر کړی. دا عبد ابن حمید چې کوم اصل مسند دی نو هغه مفقود دی خو دا غي منتخب موجود دی نو دا منتخب نه اهل علم تعبیر کوي په مسند دا عبد ابن حمید باندې په سلور جلد کې طبع دی. دارنګي ابو عوانه په صحیح کې راوړی. دارنګي ابن خزیمه په خپل صحیح کې دی ټولو دا ذکر کړی. د محمد ابن عبید الطنافسینا په دې اسناد باندې کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی. خود عبید د محمد ابن عبید التنافسی بل رور د داغنوم د یعلا ابن عبید التنافسی نو هغه دا روایت د یزید الفقیر نه مرسلا ذکر کړی دی. دغه روایت امام احمد رحمت الله علیه په العلل کې راوړی دی. نو د حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی. راجح دا ده چې حدیث موصول دی او ابن عبد البر رحمت الله علیه وی هو احسن شیء روی فی الدعاء فی الاستسقاء مرفوعا. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاس نبور تقول بسشيك ذا دعانا إلا في الاستسقاء مگر باستسقاك فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم په استسقاء کې دومره لاس پورته کول چې دا غیده ترخونو مبارک سپینواله بکته ولیدې شو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. رجال ثقات دی. حدیث د متفق علیه بخاری او مسلم کې مراغله. په دې کې انس رضی الله عنه دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف استسقاء کې لاس پورته کول او نور دعاګانو کې بلاس پورته کول نو. نو دا انس رضی الله عنه د خپل علم مطابق وای چې ما نبی صلی الله علیه وسلم نه دې کتلې. نو دې نفي د خپل رؤیت کوي د د رؤیت دا نفی مستلزم نه ده چې بل چا به منی کتلی، بلکې په صحیح احادیثو کې چې کثرت سر راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاس پورته کول، او مخکې مو درلووی چې امام سیوطی پکې مستقل رساله لیکلی فض الوعاء فی احادیث رفع الیدین فی الدعاء، چې په دعا کې د رفع الیدین احادیث دا د تواتر مرتبه ل رسیدلی دي، د تواتر په درجه کې دي. نو دا انس رضی الله عنه د خپل علم مطابق وی، یا د انس رضی الله عنه مقصد دا ده چې لاس به سمره په دعا او الاستسقاء کې اوچتول مبالغه به کوله، نو دومره مبالغه به په بل لاس پورته کولو کې نه و چې عام دعا کوي. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة مراد نے قال اخبرنا ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي، نبي صلى الله عليه وسلم بد باران مطالبه كول هكذا دارنگي، يعني ومد يديه یعنی لاسونه پورته کل، وجعل بطونهما وی غرزول باطن ددی دا تلی چې کم دی دای او غرزول، مما یل الارض دزمکی طرف لا، حتى رایت بياض ابتيه تردی چې وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترخونو مبارک وغسپین والک تلیو. مولا علی القاری رحمت الله علیه وی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم تفاولن کړی وو، لاس ولټ کړی وو چې الله رب العالمین زموږ د حالت الټ کی، چې کم قحط سالی راغلی چې دا قحط بدل کی په باران سره او په رحمت سره، او الله ابادی راولی. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کولن وی دا وریزی طرف له یو اشاره وا چې په موږ باندې باران راوړو، دا لاس ولټ کړل. امام نووی رحمت الله علیه وی د دفع البلاء د پاره چې کوم دعا غوښتې شي چې الله را نه دا مصیبت پورته کی، دا قحط راغله دا ختم کی، نو بیا په دې دعا کې د لاسونو دا ظاهر اسمان طرف لګرزول او باطن زمکی طرف لګرزول پکار دی. او څوک چې د الله نه نعمت غواړي، سه خوشحالي غواړي، نو بیا د باطن د لاسونو د دې د تلی اسمان طرف لکی او ظاهر د زمکی طرف لکی. او د دې حدیث نه د اهل علم استدلال کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باران او د دفع القهد د پاره سوال کول نو لاسونه ولټ کړیو. اسناد د دې حدیث سید امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن ابراهيم قال اخبرني من راى النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن ابراهيم التيموي مال حديث بيان کړه، خبر را کړه هغه چا چې نبی صلى الله عليه وسلم کتله، یعنی صحابي را له حدیث بیان کړه. او مخکې بار بار مونږ ذکر کړل چې ابهام د صحابي، جهالت د صحابي، دا اسناد د حدیث لسه ضرر نه ورکي، لأن الصحابه كلهم عدول. او دا کوم مبهم صحابي چې په دې ځای کې راغله، نو مراد د دین عمر مولا ابي اللحم رضی الله عنه د لکه مخکې حدیث کې صراحتا دا غنوم ذکر شو. مال حدیث بیان کړی هغه چا چې نبی صلی الله علیه وسلم کتلو، یدعو عند احجار الزیت، چې د احجار الزیت مقام سره د باران د پاره دعا غوښته، باسطن کفیه غړولی خپل تلی او لاسونه ورغوی اوګد کړیو او پاغي باندې دعا غوښته د نبی صلی الله علیه وسلم نه. اسناد د دې حدیث صحیح دی، او د مبهم صحابین مراد پکې عمر رضی الله عنه دی. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې او امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب رفع الیدین کې ذکر کړی. قال حدثنا هارون بن سعید الایلی قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، خلق شكايت كدو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دبنديدو دباران چي قهت راغل دباران نكيغي، فأمر بمنبر حكم كدو بمنبر باني فوضع له في المصلى، نبعيد غاكي او میدان کې ورله منبر اخودل شوی. د دې حدیث نه اهل علم استدلال کړي د جمهور مذهب دی چې د استسقاء د پاره منبر مصلاله او میدان له استل د مستحب طریقه ده، او فقها او الاحناف د دې مخالف دي، غوي چې دا خلاف السنه دي. نو خلاف السنه نه دي بلکې عین سنت هم ده چې منبر دی وړي شي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو. په بدائع الصنائع کې علامه کاسانی رحمت الله علیه وی ولا يخرج المنبر في الاستسقاء ولا يصعده لانه خلاف السنه. په استسقاء کې به منبر بار میدان لنی شي است او نه به خطیب دی لورخی جی، ځکه دا خلاف سنت ده. وقد عاب الناس على مروان بن الحكم عند اخراجه المنبر في العيدين ونسبوه الى خلاف السنه على ما بينا. ومروان بن الحكم چې کله حکم کړو منبر ورل د اختر په منځونو کې بار استل شو، نو صحابه کرامو په هغه باندې رد کړو او ورلې ویلو چې خلاف سنت کار دی وکړو. نو پاغي کې خو منبر بار استل په صلات العیدین کې هغه خو مکروه دی، خلاف سنت دی، بلکې اهل علم بازي ورل بدعت ویل دي. او هر چې په صلات الاستسقاء کې نو پاغي کې ثابت دی. فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، او وعده وکد خلکو سره د رزې چې پاغي کې بروزي چې فلانه یې رز باندې روزي د استسقاء د پاره. قالت عائشه، عائشه رضی الله عنها، وی فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. نو روته رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې نور راختلې، حاجب الشمس نه مراد ده چې نور څنګه راپورته شوی. فقعد على المنبر، نو چې نور کله راپورته شو په منبر باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم ناستو. فكبر وحمد الله عز وجل، دا الله لوی بیان کړی و، ثنا و حمد نه دا الله ویلی. ثم قال به فرمایلی، انکم شکوتم جد بدیارکم، یقینا تاسو شکایت کړی دا قحط د کورونو تاسو چې تاسو باندې قحط راغلی د باران نکیږي. واستئخار المطر عن ابان زمانه عنکم، او باران رستو شوی دی عن ابان زمانه. د ابان معنا د اول شی دا ابان په کسری د حمزی سره او په تشدید د با سره دا ویل کېدی شي اول شی، یعنی د اول زمانی نه چې باران بن شوه نو تاسو د اغې د تاخیر شکایت کړه دی. وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه، او یقینا الله رب العالمین تاسو له حکم کړه چې دا غنه دعا غواړی. ووعدکم ان یستجیب لكم، او وعده کړی د تاسو سره دا چې تاسو دعا به قبلی. الله رب العالمين فرمایلی ادعوني استجيب لكم، دارنګ فرمایلی اجيب دعوه الداعي اذا دعان، دعا د دعا کوونکی قبلهم کله چې مانو غواړي. ثم قال بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایلو دا دعا یو غوخته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين، حمدونه دی الله لا چې پالون کې د مخلوقاتونه، عام مهربان دی او خاص مهربان دی، بادشاه دی د ورځې د قیامت، لا اله الا الله يفعل ما يريد، نشته بل د بندګۍ لایق او قابل مگر دغه ولاده، يفعل ما يريد کای اغه چې اراده ولري، سي چې خوخه شین ولله رب العالمین اغه کای، لا يسأل عما يفعل، الله رب العالمین نه تپوس نشي کې دی چې سکه یو د خلکو نه به تپوس کیږي. لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، يا الله ته بے پروا او مون حاجت منيو، انزل علينا الغيث، رور په مون باندې باران، واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى خير، او اوګر زه مون د پاراغه سچتي را ورې په مون باندې قوت وبلاغا ازادا يبلغنا، دا موږ د پاره داسې توخه وګرځې چې موږ پیورسو الی خیر خیر تا. ثم رفع یده بی لاسونه پورته کل، فلم یزل فی الرفع، نو همیشه په دې لاس پورته کولو کې، حتی بدا بیاض ابتیه، تر دې چې سرګن شو دا غي د ترخونو مبارک سپینواله، ثم حول الی الناس ظهره، بیا یو ګرځو له خلکو له خپل شا خلکو طرف له شا کا، وقلب او حول رداءه، الټه کو خپل صادر، راوی لفظ د تقلیب ذکر کړی یا د تحویل، نو دا او دی د پار راړو وقلب او حول رداءه، او مخکې د تقلیب او د تحویل الرداء ذکر وشو چې ظاهر به باطن وګرځي باطن ظاهر، یا لاندې طرف به بر وګرځي بر طرف لاندې، یا یمین به شمال وګرځي شمال یمین، یا په دې ټولو طریقو باندې به عمل وکي، نو به یک وخت به صادر یمین شمال وګرځي ظاهر به باطن وګرځي تحت به فوق وګرځي. وهو رافع يديه حال لا ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس پورته کوونکی، ثم اقبل على الناس بیا را متوجه شو په خلکو باندې، ونزل او راکوس شو د منبر نه، فصلى ركعتين نه دو رکعت وکل، فانشا الله صحابه. دی روایت کې دا دي چې اول خطبه او دعا یو کا دا غینه رستو راکوس شو مزه وکړو. مخکې دا مسله مفصل ذکر شو چې آیا د استسقاء دا خطبه دا به د موز نه مخکې که د موز نه پس وي؟ نو د جمهور قول دا چې دا به بعد الصلاوي، او بعض اهل علم په دې کې امام له اختیار ورکړي که د موز نه مخکې کوي او که رستو یې کوي، دا قول راجح. نو په دې حدیث کې دا ذکر دي چې خطبه وې دعا یو کا بیا را کوشو فصل لا رکعتين، فانشا الله صحابه النرا واست الله وريز فرعدت، نو دا وګړه زیدا وبرقت او پړقيدا، ثم امطرت به باران ورور باذن الله تعالى، دا الله رب العالمين په حکم او اجازه باندې، فلم ياتي مسجده، نو نور اغله رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل جمعات لا کم ځکه چې د استسقاء مسکړه او د غزين لا جمعات پورې نور اغله، حتى سالت السيول تر دې چې وبيد الخړونه، د هر جانب نو وبيد الشوروش والخړونه روان شول. فلما راى سرعتهم هر کله چې وکړه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدی او تلوار د دوی، چې هر سړی په جلدی باندې روان دی، ال لكن خپل کورونه لا، لكن په کسره د کاف او تشدید د نون سره، ما يرد به الحر والبرد من المساكن، اغاد استوګ نو زین لوی چې سړی په د ګرمۍ او د سردی نزان ساتي، معنا دا خلق په تلوار او منډو باندې کورونه لروانو. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، رسول الله صلی الله علیه وسلم او خاندل تر دې چې دا غي د جام او دا غاخونه مبارک سرګن شول. فقال وی فرمایل اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله، زه گواهی او شهادت کوم چې الله پاره یو شی باندې قادر دی او زه د الله بنده او رسول یم. قال ابو داود وان هذا حديث غريب اسناده جيد اهل المدينه يقرؤون ملك يوم الدين وان هذا الحديث حجه لهم. امام ابو داود رحمه الله عليه ودا حديث چي غريب دا غريب د اسناده جيد سند دي جيد د مخي مون ذکر کړو چې د اهل علم استناد دا چې جيد دا د حسن او د صحيح حديث په منځ کې یو مرتبه ده چې د صحيح نه لاندې دا او د حسن نه پورته. او غريب تاسو ویلي چې پاغي کې یو راوي متفرد شي، او د غرابت دو قسمونه تاسو بیا په مصطلح کې ویلي دي چې یو له غریبی نسبی وي او بل له غریبی حقیقی، او دا غرابت یا په اصل د اسناد کې وي یا په اثناء الاسناد کې، چې دا مفصل تاسو په مصطلح کې ویلي وي. اهل مدینه چې سور فاتحه لولي نو هغه د مالک یوم الدین په ځای باندې ملک یوم الدین وي، و ان هذا الحديث حجه لهم، دا حدیث دا غي د پاره دلیل لې چې ملک یوم الدین نه د قراو په دې کې اختلاف د عاصم او کسائی، دا په الف سره لست مالک یوم الدین، او باقی قرا چې پاغي کې اهل مدینه م دي اغه دا ملک یوم الدین وای. دواړه متواتر قراتونه دي، تواترن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. نو د حدیث د ترجمه الباب سره موافقت داده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کړیو، فلم یزر فی الرفع حتى بدا بیاض ابتیه. اسناد د دې حدیث حسن دی، د قاسم ابن مبرور او د خالد ابن نزار د وجنا، چې دا دواړه صدوق او حسن الحديث دی، باقی رجال ثقات دی. دا حدیث امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې راوړی، دارنګ امام ابن حبان دا په خپل صحیح کې ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط مديني والو باندې قحط راغلو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم در رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې فبينما هو يخطبنا يوم جمعه نو په منځ د دې کې چې غي مونږ له د جمعه خطبه وی قام رجل یو سړی ودریدو. روایت د مسند احمد کې راغلی چې دا سړی چې کم په دې روایت کې مبهم ذکر شو دا کعب ابن مرره رضی الله عنه او بعضی ذکر کړي لکه سنن د بهقي کې راغلی دي چې دا خارجه ابن حسن ابن حذیفه ابن بدر الفزاری رضی الله عنه بعضی ذکر کړي چې دا ابو سفیان ابن حرب نو درې دوی صحابي فقال یا رسول الله هلك القراع هلك الشاء اذا الله رسول اسونا غړ یو چیلی د هلاک شول قراع ویل کې د جماعت الخيل د اسونو غا جماعت لا دا غیر کندک لا چې اسونه تباشول هلك الشاء شا جمع د شاتون شیاهم جمع رازي او شاونم جمع رازي غړ یو چیلو لدې ل شا وی غړ یو چیلی هلاک شوي اسونه او نور زراور هلاک شول فدع الله ان الله نسوالو کوي ان يسقي ينادى جبمون باندې باران روري فمد يديه ودعا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سن پورتکل او دعا یو غخته قال انس انس رضي الله عنه وان السماء لمثل الزجاجه يقينا اسمان او فضا بمثل د شیشه باندې وا موسم بالکل د شیشه پشان صفا او وريز نوا فهاجت ريح النراوال وتهوا ثم انشات سحابه بیا اغه هوا د وجنه پیدا شو یو وريز را پیدا کا ثم اجتمعت بیا دا وریز را جمع شوا را غنڈ شوا ٹوٹی دا وریز را غنڈی دی ثم ارسلت السماء عزالیها بیا اسمان اغا خپلی خلی او پواری را کلاو کی دا عزالی جمع دا عزلا دا دا دا مشک اغلاندنی خلی لوی چی را کلاوی کی او طول مشک نو برو بیگی نو دا اسمان اغا پواری او پرنالی را کلاو شوی مطلب دا چې تیز باران راوریدو ثم ارسلت السماء عزاليها نو اسمان خپل پرنالی را کولاو کې فخرجنا نو موږ روتو د جمعات نه نخوذ الماء چې پوبو کې موسم لامبي والي دومره ډيري وبوي باران راوریدو لکه وبو کې چې لامبو وي حتا اتينا منازلنا تر دې چې خپل کورونو لراغليو فلم يزل المطر الى الجمعه الاخرى نو هميشه چې دا باران راوریدو تر بلې جمعه پورې فقام اليه ذلك الرجل او غيره نو دغه سړی یاد دنه علاوه بل څوک درېدل فقال يا رسول الله تهدمت البيوت نو وی فرمایل چې اے رسول الله صلى الله عليه وسلم کورونه ټول اولړېدل روان شول تباشول کورونه فدع الله ان يحبسه نو دعا وغواړی د الله نه چې دا باران بند کی فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم کوي خاندل به او فرمایل حوالینا ولا علينا یا الله باران زمونږ نګیر چاپیر روري ولا علينا نور په مونږ باندې مراوري فنظرت ونس رضي الله عنه ما وكتل الى الصحابه وريزلا يتسدع چې دا ټوټي ټوټي کې د یو بل نه جدا کې د حول المدينه ګیر چاپیر د مدینې نه كانه اكليل تاب وچ دا یو تاج دی د مدینې منورې نګیر چاپیر وریز لاړه او مدینه کې موسم داسې صفا پات شو تابې ک اسمان کې د تاج یو شکل لې نو مدینه منوره بغیر د وریز نه پات شو موسم صفا شو او ګیر چاپیر الله دا وریز بوت لا اسناد د دې حدیث سید دا روایت د متفق علی قال حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس رضي الله عنه انه سمعه يقول دد انس رضي الله عنه اوريدي جي فرمائلي نحو حديث عبد العزيز ده عبد العزيز بن سهيب ده حديث پشان كم چه مخک ذکر شو قال خو بدی روایت کی دا ویلی فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس پور تکل د مخ مبارک په اندازه باندې نو د دې احادیث په منځ کې ستره تعارض او منافات نشته چې په بازه کې دا راغلي چې د سر مبارک په مقدار باندې لاس پور تکل دی روایت کې دي چې د مخ په مقدار باندې او مخ کې روایت کې ذکر شول چې دومره اوچت کل چې د ترخونو سپینواله کته شو نو کله د لاسونه لاندې دي کله لک پورته کړي کله مبالغه کړي په پورته کولو کې نو دا د دعا په مختلفو احوالو باندې حمل دي چې د دعا په بازي سکه دومره پورته او په بازي کې دومره او په بازي کې دومره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه د مخ په محاذات او برابر والی باندې لاسونه دعا د پاره پورته کړیو فقال نو په دعا کې دا ویلو اللهم اسقنا يا الله په مونږ باران راوړې په مونږ باندې اوبه وسکه وساق نحوه د مخ کې حدیث د عبد العزيز ابن صہیب په شان ذکر کړی دی اسناد د دې حدیث هم صحیح دی دا روایت د متفق علیه دی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عمرو بن شعيب وي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرمائل حا وحدثنا حا تحويل نفسس بل سند ذكر كي وحدثنا سهل بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مخي اسناد چون هغه اسناد مرسل او دا اسناد چې دنو دا موصول لې ځکه په هغه ځای کې عمرو بن شعيب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کولو اعلان کې عمرو بن شعيب هغه تابعی دی او دې ځای کې عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نو دا روایت دا اسناد موصول لې قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا استسقى کله چې به د استسقاء د پاره دعا کوله د باران د پاره به دعا کوله نو داسې به وی اللهم اسق عبادك وبهائمك یا الله باران روره په خپل بندگانو وبهائمك په زناور او حیوانات باندې بهائم جمع د بهیمه ده بهیمه کل ذات اربع قوائم هر سلو رخبو والوی اگر کپوبو کی کده بر حیوانات وی او کده بحر وانشر رحمتك او خور کی الله رحمت خپل نشر په معنا د بسط سره دی وانشر رحمتك ای وبسط رحمتك واحي بلدك الميت او راجوندې کی په دې باران باندې استاغه خار مړ چکم اوچ خار دی قحط سالی پر اغلی نو په دې باران باندې اغراجوندې کی هاذا لفظ حدیث مالک مصنف رحمت الله علیه وی داد امام مالک د حدیث الفاظ دی د سفیان ثوری د حدیث الفاظ ندی اسناد د دې حدیث حسن د علی ابن قادم اگر چې د روایت د امام سفیان ثوری نه غیر محفوظ دی خدای د دې حدیث پر رفع باندې منفرد نه دی دا حدیث موصول مرفوع ذکر کړي د متابعین موجود دی د یحیی ابن سعید نه چې دا روایت ذکر کړي ان نور متابعين موجود دي لك ابن عبد البر رحمه الله عليه په التمهيد کې ذکر کړي چې دا حديث مرفوعا د يحيى بن سعيد نه حفص بن غياث هم نقل کړي دارنګ عبد الرحيم ابن سليمان سلام ابو المنذر او هر چې مرسل روایت د کوم چې پړم بني سند باندې ذکر شو چې عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول نو دا امام ابو داود په مراسيل کې مروړي دارنګ عبد الرزاق په مصنف کې او دا موصول روایت ابن ابي حاتم د خپل پلار نه په علل کې ذکر کړی دی او ویلی دی چې امام ابو حاتم ویلی چې المرسل اصح چې کوم مرسل روایت ده نو دا صحیح دی نو امام ابو حاتم رحمت الله علیه ترجیح دی لور کړی چې حدیث مرسل ده خود ابن عبد البر رحمت الله علیه رایه دادا په التمهید کې چې نه دا حدیث مرفوع صحیح دی مرفوع او موصول له ځکه علی ابن قادم د دې په وصل باندې منفرد نه دی بلکه متابعین موجود دي چې پاغه کې حفص ابن غیاث عبد الرحیم ابن سلیمان او سلام ابو المنذر دي باب صلاة الكسوف دا باب د په بیان د کسوف کې چنور یا سپوږمۍ تندرونی سي نو پاغه وخت کې مذکول سنت مؤکد عمل له حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی کسوف په لغت کې ویل شي التغيير الى سواد چې په نور اوس په مګي کې داسې تغيير راشي چې توروالي طرف لدا مایل شي علامه عيني رحمه الله وي چې د فقهاو په اصطلاح کې مشهور ده چې كسوف دا د نور سره خاص دی او خسوف د قمر سره. د نور غله کسوف ویل شي او د سپوږمۍ غله خسوف. د لغت امام جوهری وی ویلی چې دا افصح لغت دی، او بعض اهل علم وی چې نه دا دواړه استعمالیږي، خسوف او کسوف د یو بل په زبانه استعمالیږي. کله د نور غلم خسوف وی، کله د سپوږمۍ غلم کسوف وی. نو د کسوف او د خسوف اطلاق په یو بل باندې کیږي، د نور او سپوږمۍ د تندر دواړو د پاره استعمالیږي. صلاة الكسوف د جمهور اهل علم پنیز باندې دا سنت مؤکد ده. په مذهب حنفی کې د بعض مشایخ قول لاده چې دا واجب ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې کله د انور او سپوږمۍ تندرونی سي نو مسکوي. صفت او هیئت د دې مز بیا ده چې دوه رکعت مز ده. د امام شافعی، د اصحاب الحديث او د جمهور پنیز باندې دا بیا دو رکات دی، په هر رکات کې بیا دو رکو غانی نی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نا دو رکات مز ده، او په هر رکات کې به یو رکو وی لکه عام مز چې څنګه کیږي. تفصیل به په احادیثو کې راشي. او د دین وروسته بیا خطبه ویل دي، په دې کې اختلاف ده چې یو خطبه ده که دو خطبه، لکه څنګه چې په صلاة الاستسقاء کې ذکر شول. نو د جمهور پنیز باندې دوه خطبې قیاسا علی الجمعه، په جمعه باندې قیاس کوي. او د حنابلو پنیز باندې یو خطبه ده، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صرف دغه ثابت دي چې خطبه ویلې، دا تفصیل نه دی راغلی چې یو و یا دوه. نو څنګه اختلاف چې په خطبه الاستسقاء کې، نو دغه شان خلاف په دې کې هم نه. د دې لپاره به داسې اعلان او اواز کول شي چې الصلاه جامعه، جمع ولاړه ده، د دې لپاره اذان او اقامت نشته. او قرأت به په دې کې جهرن وي که سرن. نو د احناف په نیز باندې قرأت به په دې کې سری وي، کدا موز درځي کیږي او کدا شپې، کنور تندر نیولې یا سپوږمۍ. او حنابله وی چې په دې کې جهر ده مطلقاً، که کسوف الشمس وي که خسوف القمر وي. شوافع او مالکیه په دې کې تفصیل کوي چې کسوف الشمس کې به قرأت سری ویل شي، چې درځي د اموس کې نو سری وي، او کنه د شپې سپوږمۍ تندر نیولې نو بیا به جهري. بیا چې نور تندرونی سي رزوي، کسوف الشمس کې بیا په اتفاق د ائمه اربعه سره دا دوه رکعات په جمع باندې کول سنت دي. او خسوف القمر کې د جمهور اهل علم، شوافع و حنابله و اصحاب الحديث ظواهر و رای داده چې پاغی کم جماعت او دا مزبا جماعت ادا کول مسنون و سنت دی. علماء احناف و مالکیه وی چې د شپې دا مز انفرادن ادا کول نی، علت داده چې د خلق را جمع کول گران دی، او چې د رزی کسوف و شمس وی نو بیا پک جماعت دی. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال أخبرني من أصدق. عبيد بن عمير وي ما لحديث بيان كري خبر را كري أغشا چيزي تصديقكم. وظننت أنه يريد عائشة. عطاء بن أبي رباح وي چيز غمان أو خيالكم چې د عبید ابن عمر اراده او مقصود عائشه رضی الله عنها ده. چې دا عبید ابن عمر وی چې مال عائشه رضی الله عنها حدیث بیان کړي. قال دا عبید ابن عمر وی کوصفت الشمس علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم، نور تندر نیول په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې. فقام النبي صلی الله علیه وسلم قیاما شدیدا، نو ادریدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوګدو ادریدو سره، شدیدن په معنا د طویلن سره دی، اوګد قیام کړو. یقوم بالناس چې ادریدو په خلکو باندې، یعنی موزه کول او غیله امامتی ور کوله. ثم يركعوا بیا رکوع کړو، ثم يقوم بیا ادریدل رسول الله صلی الله علیه وسلم، ثم يركعوا بیا دوی مرکوع کړو، ثم يقوم بیا ادریدل قیام، ثم يركعوا بیا درې رکوع کړي وا فرق رکعتین فی کل رکعت ثلاث رکعات نو دو رکعات موزه کړو په هر رکعات کې ثلاث رکعات درې رکوع غانې وي يركع الثالثه درې رکوع کړي وا ثم يسجد بیا سجدی لتل رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې رکوع نه پس حتى ان رجالا يومئذ لا يغشى عليهم تردی چې کسان په د غرض باندې پای باندې به خودي راغلی و مما قام بهم دا غوژنه چې اوږد قیام رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو دومره اوږد قیام چې بعض خلک به خدا او به هوشره پریوتی په دې مسکی حتا ان سجال الماء لتصب عليهم تردی چې غبوکی د وبو اړول شو په دوی باندې به وشو نو خلکو بوکو کې اوبر اړي او غبوکی په دوی باندې اړول چې به هوشین را پورته شي اشکال راځي چې په موس کې څنګه خلکو وبراړي او په دای باندې اړولې نو دا وب چې په دای باندې اړول شو یاد مز نه پس یاد حمل له په دای باندې چې دای په موس کې به خود شول نو بذل المجهود کې سهارن پوری رحمت الله علیه ذکر کړي چې په دې سره د دای د اودس انتقاز راغی او د سمات شونې د اودس کولو د پاره لاړل خپل په ځان باندې دا وبراړولې وعلى كل حال بيوشي پراغلي وا نو پدای باندې اوبا چول شو چې دا بيوشي تنه لرشي يقول اذا رقع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بکله رکوع کولا نو داسې بيوي الله اکبر واذا رفع او کله چې بيد رکوع نسر پورته کو نو داسې بيوي سمع الله لمن حمدا حتى تجلت الشمس دا وګد موزه کول تر دې چې نور تندر پرې خود نور واضح او صفا شو ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دمز نفس ويلي وبخذ بكي ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد دان وروس بوغمي تندريني سي پدي کی تغيير او توروال نرازي د چاده مرگ د وجينا ولا لحياته يون د چاده ژوند د وجينا رست روايات کی براشي سي حديثو کی راغلي چې دا نور په اغرز باندې تندر نیولې او چې په کوم رز باندې د نبي صلى الله عليه وسلم زوي ابراهيم رضي الله عنه وفات شوو په خوا د جاهلیت د زمانه د خلکو دا نظریه چې دا نور اوس بګمید دی وجنه تندر نسی چې په دنیا کې یا یو غټ عظیم سړی وفات شوی یا پیدا شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیدا نظریه وهم ختمولو چې دا نور اوس بګمید الله رب العالمین په آیاتو کې دا غی په نخو کې د الله د توحید په نشاناتو کې نشانات دی دو نخې دي دا د چا د مرګ د وجینه په دې کې تغییر ناراضی نه د چا د ژوند او پیدا کېدو د وجینه ولکنهما آیاتان من آیات الله عز وجل دا علامی او نخې دي د الله د علامونه یخوف بهما عباده یری الله په دې باندې خپل بندگان فاذا کسف ففزعوا الى الصلاه کله چې په دې کې تغییر راشي تندر یونیسی نو تاسو تلوار کوي الى الصلاه مزلا او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره هیبت راغلو چې رست روایتو کې براشي صادر مبارک ځان پس راخ کو بعض روایتو کې راغلي چې د بیبیانو یو صادر اغې نیول او د هیبت د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه صادر ځان پس راکاغلو ځکه دا د خطرې حالت دی الله رب العالمین په دې باندې خپل بندگان یری چې دا انور اوس په می تندرونی سي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټول عالمینو کې اتقال الله او اخشا لله دا الله رب العالمین نډیر یری دوړ خشیت والو نو دا هیبت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو نو په دې حدیث کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکعات وګد مس کړو په هر رکعات کې درې رکوع غانی وي د دې حدیث د اسناد رجال اگر چې ثقات دي خو په دې حدیث کې علت خفیه موجود ده دا حدیث معلول او ضعیف نه زکه عبید ابن عمر په دې حدیث کې د دې په اسناد کې د عمره بنت عبد الرحمن او د عروه ابن زبیر د دې مخالفت کړه ده هغه دوه ثقه راویان چې یو پاغه کې عروه ابن زبیر ده او بل عمره بنت عبد الرحمن ده اغه چې د عائشه رضی الله عنها نه دا حدیث نقل کړي نو اغه کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات الكسوف دو رکات کړو په دې دوو رکاتونو کې سلور سجدی وي او سلور رکوګانې وي. مطلب دا چې په هر رکات کې دو رکوګانې وي، یو رکو نه و. د روایت د عمرو بنت عبد الرحمن او د عروه ابن زبیر امام مسلم په صحیح کې ذکر کړي. د دې علت د وجنه ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید کې، دارنګ ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې دې حدیث له ضعیف ویل دي، چې په دې کې عبید ابن عمر د دوه ثقراویانو مخالفت کړي، د عروه ابن زبیر او د عمرو بنت عبد الرحمن، چې غید عائشه رضی الله عنها نه دا روایت داسې نقل کوي چې په هر رکات کې دوه رکوګانې وي. دارنګ ابن عبد البر رحمت الله علیه په دې کې یو بل علت هم ذکر کړي، چې د دې حدیث د عبید ابن عمر په اسناد کې اختلاف دی، چې آیا دا مرفوع ده که موقوف. په رفع او وقف کې اختلاف دی، ځکه وی ابو داود طیالسی دا روایت د هشام دستوائی نه نقل کړي، او هشام دستوائی د امام قتاده نه، هغه د عطا نه، هغه د عبید ابن عمر نه، هغه د عائشه رضی الله عنها نه، چې عائشه رضی الله عنها داغي قول دا د نبی صلی الله علیه وسلم موز نه ذکر کړي. داغي قول دا چې صلاه الايات ست رکعات و اربع سجدات، چې صلاه الكسوف دا شپږ رکوګانې دي او سلور سجدې دي. مطلب دا چې په هر رکعات کې درې رکوګانې دي او دوه رکعات موز دي، نو په دوه رکعاتونو کې شپږ رکوګانې شوي او دوه سلور سجدې شوي. نو دا د عائشه رضی الله عنها قول ده، په دې کې اختلاف ده چې مرفوع ده که موقوف. نو دلته عبید ابن عمر دا روایت مرفوع ذکر کوي، او ابو داود طیالسی په خپل سند باندې د عبید ابن عمر ناغه د عائشه رضی الله عنها نه دا روایت موقوف ذکر کوي چې دا قول د عائشه رضی الله عنها ده. بل امام شافعی رحمت الله علیه په دې حدیث کې بلوم یو علت خفیه ذکر کړي، چې دې حدیث کې انقطاع ده، ذکر عبید ابن عمر چې د عائشه رضی الله عنها نه دا حدیث نقل کوي، نو په ځوان او حسبان سره نقل کوي، په یقین سره نه وای چې مال عائشه رضی الله عنها حدیث بیان کړه، بلکې وای اخبرنی من اصدق. د دې وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وای په مجموع الفتاوا کې، چې په صلاه الكسوف کې کم روایات راغلي او په دې کیفیت باندې چې په هر رکعت کې درې رکوګانې وي، بعض روایاتو کې براشي چې په هر رکعت کې سلور وي، بعض کې پنځه، بعض کې شپږ پوری ذکر راغلي دي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وای و اما مسلم ففيه الفاظ عرف انها غلط. د صحیح مسلم په احادیثو کې بعض داسې الفاظ راغلي چې محدثین وای چې دغه الفاظ وهم او خطا ده، چې نبی صلی الله علیه وسلم په صلاه الكسوف کې په هر رکعت کې درې رکوګانې کړې وي یا د دین سیوا یا کمی. وي والصواب انه لم يصلي الكسوف الا مره واحده. حق خبره ده چې د کسوف د موز نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې یو پیره کړې، کډېره پیری ونه. دا حدیث به بیا په تعدد باندې حمل وي، چې کله دوه رکوګانې، کله درې، کله سلور. خو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حیات مبارکه کې صلاه الكسوف یو ځل کړي، او په هغه کې روایت مختلف راغلي. نو راجح خبره دا ده چې کوم روایتو کې په هر رکعت کې د دوو رکوګانو ذکر راغلي، نو دا اولا او افضل دي. د دین علاوه چې کوم روایت دي، نو دا ضعیف دي. ابن عبد البر رحمة الله عليه وي أصح ما في الباب ركوعان وما خالف فمعلل أو ضعيف. صحيح روايات چه پدي باب كرا غلي نو پهر ركات كي دو ركو غاني. دا دين علاوة چه كم روايات دي نو پاغي كي يا علل موجود دي يا غزوعيف دي اغا ثابت نني. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بفتح الباري كي وي كلا چه اغا روايات ذكر كي جي پاغي كي زيادة على الركوعين في كل ركعتين راغلي، لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها کوم چې موږ ذکر کو دی، کوم د دریو رکوګانو ذکر راغله په هر رکعت کې. نو حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کې وی ولا يخلو اسناد منها من عله. د دوو رکوګانو نه چې کوم سیوی ذکر راغله، په دې کې یو اسنادم د علت او د ضعف نه خالی نه دی، د دې ټولو په اسانید کې مقال او کلام نه. بیا وی وقد اوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. امام بيهقي امام ابن عبد البر د دې وضاحت کړی، تفصیل ذکر کړی. امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل کتاب العلل الکبیر کې د امام بخاری قول ذکر کړي وی اصح الروايات عندي في صلاه الكسوف اربع ركعات في اربع سجدات چې صحیح روایت په دې باب کې کوم راغلی امام بخاری وی هغه دادی چې په هر رکعت کې د دوه رکوګانی وی دارنګ په هر رکعت کې د دوه سجدی وی نو په دوه رکعتونو کې سلور سجدی او سلور رکوګانی شوي حاصل دا دی چې په صلاه الكسوف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صرف دا ثابت دی چې دوه رکوګانی په هر رکعت کې کړي د دین علاوه چې د شپږو رکوعاتو ذکر راغلی یا د پنځو یا په هر رکعت کې د سلورو نو د دې اسانی د مقال او د علت نه خالی نه دي. قاضی شمس الدین رحمت الله علیه د مشکات په شرح کې ویلي چې کم د رکوعین احادیث دي چې په هر رکعت کې به دوه رکوګانې وي نو دغه روایات اولا او راجح دي. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې ویلي خو سره د دینه بعض اهل علم د دې نورو روایتو تصحیم کړي دا کوم کې چې د دریو یا سلورو ذکر راغلي دي. اگر چې د محققین قول دا چې دا ضعیف دي خو بعض اهل علم په دغه روایتو باندې اعتماد کړي نو دای ویلي چې په هر رکعت کې درې سجدیم کولې شي سلورم کولې شي. امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله سنن کې حدیث ذکر کړي نو بیا وایي امام ترمذی چې کله د صلات الكسوف حدیث ذکر کړي نو هغه بیا دا حمل کړي دي دا اختلاف حمل کړي دي چې دا ټولې طریقې جایز دي په کسوف کې وي وکل ذلك جائز دا ټول جایز دي کچا درې سجدیو کې په هر رکعت کې کسلور سجدیو کې او کنه په هر رکعت کې دوه سجدیو کې په هر رکعت کې دوه رکوګانیو کې یا سلور یو کې یا دریو کې نو دا ټول خبري ثابت ني. دارنګ ابن المنذر رحمت الله عليه په الوسط کې وي فاما سائر الافعال فالعمل بها كلها جائز پدې کې توسع ده په هر طریقه باندې چې چاو کو دری یا دوا یا سلور رکوګانیو کې دا جائز دي. ابن قیم رحمت الله عليه په زاد المعاد کې دا مذهب د اسحاق ابن راهویا دارنګ د امام ابن خزیمه او د خطابین نقل کړي بياوي والذي ذهب إليه البخاري والشافعي في ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. إمام ابن قيم رحمة الله عليه زاد المعاد كي دا تفصيل ذكر كي بعض أهل علم پدي كي دا توسع قائل دي كي بهر طريقة كي دا موزوكو نو دا جائز دي. بياوي كم طرف لك إمام شافعي أو إمام بخاري ذهب كرده چې دی روایتو کې د ترجیح مذهب اختیار کړ چې راجح طریقه دا ده چې فی کل رکعه رکوعان چې په هر رکعت کې به دوه رکوګانی نو دا اولاد د اغه وجنه چې مونږ ذکر کل چې دا ټول حدیث راجمه کی او دا وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موز یو پیره کړو په کوم رز باندې چې دا غیزوی ابراهیم رضی الله عنه وفات شوو. بیا چې په هر رکعت کې دوه رکوګانی نو په دې کې بقرت په کوم انداز باندې اول رکوع چې وکي دا غین را پاسي نو بیا به دا قرت د سورې فاتحه نه شروع کوي کنه نور قران کریم بلولي د اهل علم دوه قول دي. بعضي وایي چې دا سورې فاتحه به پکې دوباره لولي او بعضي اهل علم محققین علما دا وایي چې نه سورې فاتحه دوباره لستل د دې صراحت په احادیثو کې نه دراغله رستو به احادیث ذکر شي صرف دبره راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع نه پس بیا قرات شروع کو. نو کم چې د سورې فاتحه دوباره لستو قائل دی غي وي چې د قرات اطلاق په سورې فاتحه هم کیږي بلدا په موس کې چې کم قرات کیږي دا غي افتتاح په سورې فاتحه باندې. خو راجح قول دا دی چې دوباره د سورې فاتحه تفصیل او ذکر نه دراغله نو سورې فاتحه په هر رکعت کې یو ځل لستل دی ځکه په دې دوه رکوګانو کې اصل او اعتماد په دې اول رکوع باندې نه کده چانه لومبني رکعات کې دا اول رکوع فوت شو نو بیا د دنه د رکعات فوت ته دوباره بده د امام د سلام نه پس داغي قضا را ګرځي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.